اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، خاطر میں کب بولا اٹھتے ہو صرف ان کی طرف جس گدا کے ہاتھ، اٹھتے ہو صرف ان کی طرف جس گدا کے ہاتھ، اٹھتے ہو صرف ان کی طرف جس گدا کے ہاتھ، بے حد بے شمار خطائیں صحیح، مگر بے حد بے شمار خطائیں صحیح، مگر کچھ غم نہیں کہ لاج ہے اب مصطفیٰ کے ہاتھ، کچھ غم نہیں کہ لاج ہے اب مصطفیٰ کے ہاتھ، بلند وسیلہ رسول کا ہے، عرف و بلند وسیلہ رسول کا، عرش بری سے دور نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ، عرش بری سے دور نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ، میں ہوں گدا نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں